znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 stycznia i 16. Michał Matu, skłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Elektroniczne używki nie dla dzieci. Ministerstwo Zdrowia zakaże sprzedaży elektronicznych papierosów bez nikotyny. Grypa w natarciu. Lekarze alarmują, że lawinowo przybywa chorych i zachęcają do szczepień. Kto jeszcze nie złożył życzeń, przypominamy, dzisiaj Dzień Babci. Rząd idzie na wojnę z elektronicznymi używkami. Sprzedaż papierosów elektronicznych bez nikotyny będzie zakazana do 18 roku życia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji szefowej resortu zdrowia Izabeli Leszczyny oraz szefa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka. Witaj, Agnieszko. Witam, dzień dobry. Powiedz, od kiedy ten zakaz i w jakich miejscach? Zakaz ma wejść w życie jeszcze przed wakacjami, a będzie obowiązywał wszędzie tam, gdzie obecnie nie można palić papierosów. Na przystankach, na placach zabaw czy w miejscach rekreacji. I co ważne, ten rządowy projekt zrównuje e-papierosy bez nikotyny z tymi z nikotyną. Żeby zapobiegać bardzo złemu zjawisku przyzwyczajania się bardzo młodego człowieka do palenia papierosów, wprowadzamy określone zmiany. Mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ważnym aspektem walki z e-używkami będzie również nowela przepisów akcyzowych. Na listę objętą tym podatkiem trafią wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne oraz saszetki nikotynowe. I to przełoży się na konkretne kwoty, mówi minister Maciej Berek. Część tej legislacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, to jest legislacja, która ma służyć temu, żeby od przyszłego roku kwota prawie 0,5 miliarda rocznie zwiększyła budżet państwa. Teraz rządowy projekt trafi do Brukseli, będzie czekał na akceptację Unii. To może zająć około 3 miesięcy. Potem przepisy trafią do polskiego parlamentu. A tym tematem zajęła się Agnieszka Drążkiewicz. Grypa atakuje. Lekarze alarmują, że na dobre rozpoczął się sezon zachorowań. Na przykład w Wielkopolsce w ciągu 2 pierwszych tygodni stycznia zachorowało ponad 4300 osób. Sezon grypowy potrwa jeszcze co najmniej 2 miesiące. Zawsze koniec stycznia i początek lutego to będzie atak grypy i tutaj nie ma żadnych zdziwień. Jest oczywiście też RSV, cały czas aktywny jest COVID. To jest początek tego skoku i to nie jest kwestia świąt, tylko chyba pogody, to jest kwestia pory roku. Październik, listopad, a potem koniec stycznia, luty, początek marca, to jest skok chorób infekcyjnych. Przestrzegał Marcin Karolewski z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W Wielkopolsce od nowego roku prawie 200 osób, które zachorowały na grypę, trafiło do szpitala. Przeciwko tej zakaźnej chorobie cały czas można się zaszczepić. Bezpłatnie mogą to zrobić osoby do 18 roku życia, seniorzy 65+ oraz kobiety w ciąży. W ubiegłym sezonie grypowym ze szczepień skorzystało zaledwie 5,5% Polaków. Zakończył się kolejny, czwarty etap przesłuchań w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tym razem za zamkniętymi drzwiami przesłuchano szefów 5 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej mówił, że trzeba uzupełnić zeznania. Pewne kwestie są jednakowe, one się powtarzają, ale jest kwestia szczegółów. Chcieliśmy też, przygotowując sprawozdanie, żeby powiedzieć o globalnej ocenie skutków działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w odniesieniu do rozgłośni regionalnych. Następne posiedzenie komisji będzie 4 lutego. Wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu złożyła w maju grupa prawie 200 posłów. Zarzucają mu m.in. blokowanie wypłaty pieniędzy z abonamentu i blokowanie decyzji o koncesji dla nadawców prywatnych. W kalendarzu 21 stycznia, Dzień Babci. Zdaniem psychologów babcie odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka. Często mają dla wnuków więcej czasu niż rodzice i są też bardziej cierpliwe i wyrozumiałe. Z babcią można jeździć w różne ciekawe miejsca pociągiem. Można też słuchać, jak babcia czyta bajki, czy rozmawiać i słuchać radia. Z babcią można jeździć na wycieczki, chodzić na kawę do różnych fajnych kawiarenek, bo u nas jak jeździmy na wycieczki, to jest zasada, że bez kawy nie ma wycieczki. A ciastko też jest do tego czasami? Czasami tak. Jutro swoje święto będą natomiast obchodzić dziadkowie. Na koniec pytamy jeszcze, gdzie te listy, czyli z nowym rokiem ruszył przynajmniej teoretycznie system e-doręczenia. Sprawdza się średnio, raczej przysparza nam więcej kłopotów niż korzyści. Mamy ogromne problemy w całej Polsce z czasem doręczania korespondencji za pomocą e-doręczeń. Mówiła Patrycja Grebla-Tarasek ze Związku Powiatów Polskich. Co na to Ministerstwo Cyfryzacji, które wprowadziło listy z urzędów w formie elektronicznej. O tym przed 17:00 zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00 w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wiekopomny pojedynek w ćwierćfinale Australian Open dla kroczącego po 20 triumf wielkoszlemowy Nowaka Dżokowicza. Serb rozgryzł Hiszpana Carlosa Alcaraza w czterech setach 4-6, 6-4, 6-3 i 6-4. Pojedynek w Melbourne skończył się o pierwszej w nocy po ponad 3,5 godzinie walki. Dżokowicz po raz 50 zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema, a zmierzy się w nim z Niemcem Aleksandrem Zverevem, który wyeliminował Amerykanina Tomiego Pola 7-6, 7-2, 2-6 i 6-1. U pań z jednej strony stabilnie, a z drugiej mamy niespodziankę. W środku nocy Hiszpanka Paula Badosa pozbawiła złudzeń Amerykankę Coco Gauff 7-5 i 6-4. Trzech setów potrzebowała natomiast Aryna Sabalenka i wygrała z Anastazją Pawluczenkową 6-2, 2-6 i 6-3. Dziś w nocy i jutro rano naszego czasu druga porcja meczów półfinałowych, w tym starcie Igi Świątek z córką nowojorskiego miliardera Emmą Navarro. Początek awizowany jest na godzinę 3:00. Wracamy do Europy. Najpierw Dolomity i efektowne ściganie pań na nartach gigantowych. Maryna Gąsienica-Daniel 18, a Magda Łuczak 26 na bardzo wymagającym stoku Erta w ośrodku narciarskim Koronplatz. Wygrała Nowozelandka Alice Robinson o ponad pół sekundy przed Szwajcarką Larą Good-Behrami i prawie sekundę przed Amerykanką Paulą Modlcan. Po przerwie świąteczno-noworocznej wraca Liga Mistrzów. Porcja spostrzeżeń na temat udziału włoskich drużyn w dzisiejszych meczach Piotra Kowalczuka. Bolonia nie awansuje do play-offu. Progi Ligi Mistrzów okazały się za wysokie, a Borussia na pewno da z siebie wszystko, bo ma szansę awansować do ósemki najlepszych, czyli do 1/8 finału bez barażu. Juventus praktycznie zapewnił sobie grę w barażach, ale do 8 miejsca Turyńczykom brakuje tylko 2 punktów. Przy czym zespół powoli zaczyna się wybudzać z letargu. W sobotę po dobrej grze przyszło zwycięstwo nad Milanem 2-0. W identycznej sytuacji jest Atalanta. Tym razem zagrał u siebie z dość przeciętnym Gracem i jest 100% faworytem. Bergamczycy, walcząc o jak najwyższe miejsce w tabeli, muszą szukać punktów w tym meczu, bo w ostatniej kolejce będzie to bardzo trudne. Czeka ich podróż do Barcelony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej o Lidze Mistrzów UEFA w serwisie sportowym za godzinę. Zachmurzenie mamy umiarkowane i duże. W centrum, na południu kraju, gdzieniegdzie słabo pada deszcz. Miejscami to deszcz ze śniegiem. W nocy zachmurzenie też ma być raczej duże. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem są możliwe, na przykład na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie to, co spadnie, może zamarzać i powodować gołoleć. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, przez około minus 4 na zachodzie do 0 nad morzem i na wschodzie Polski. W dzień też popada, jutro, i też to, co spadnie, może zamarzać. W górach synoptycy zapowiadają opady śniegu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, bez opadów, a temperatura ogólnie, ta maksymalna, ma wynieść od 0 na południowym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16:00, już prawie. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. I w kontekście tego, że razem z Państwem, to mamy dzisiaj Dzień Babci, więc wszelkie opowieści wokół tego dnia, wszystkie życzenia dla wszystkich babć, mile widziane. Proszę dzwonić, Daniel czeka. 22 i 7 trójek. Oh, heavenly thing, please clear. 12 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia i rozpoczynające się popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych i porozmawiamy o pierwszych, najważniejszych decyzjach zaprzysiężonego wczoraj prezydenta Donalda Trumpa. Wiele z nich budzi spore kontrowersje, jest o czym mówić, ale co poza tym pojawi się w naszym programie? No. Dużo osób pali jednorazówki. Na sali wszędzie. Lekcyjnej się wszędzie. Zdarza? Tak, wszędzie. Zdarza się wszędzie. Rząd chce to ukrócić i szykuje zakaz sprzedaży nieletnim wszystkich rodzajów e-papierosów. I tych nikotynowych, ale także tych beznikotynowych. Słyszeli też Państwo zapewne o e-doręczeniach. O tym padło kilka słów w serwisie Trójki punktualnie o 16. Te doręczenia miały być wybawieniem od papierów i słynnego awizo. Mamy ogromne problemy w całej Polsce z czasem doręczania korespondencji za pomocą e-doręczeń. Tak mówią urzędnicy, którzy bardzo czekali na ten nowy system, który wszedł w życie, no i nie są zadowoleni, jak Państwo słyszeli. Więcej o doręczeniach w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, nie zapomnieliśmy też o Dniu Babci i awansem o Dniu Dziadka. To dla nich zazwyczaj miły dzień, ale jak pokazują badania, duża część seniorów też często czuje się po prostu samotna. To są wieczory i to są sytuacje, w których tracą kontakt z bliskimi. Więcej o Dniu Babci i też awansem Dniu Dziadka jeszcze powiemy. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się już teraz z Markiem Wałkuskim. Za nami pierwsza doba Donalda Trumpa prezydenta i miałeś okazję obserwować przemeblowanie, przedekorowanie Białego Domu. Dzień dobry. Witam serdecznie. No tak, teraz Biały Dom wygląda trochę inaczej niż za Joe Bidena. Ale każda zmiana biały. Prezydenta przynosi takie zmiany. Przede wszystkim zmiany w gabinecie owalnym, bo to jest takie miejsce, gdzie dziennikarze przychodzą, gdzie robi się dużo zdjęć. To jest to, co prezydent chce pokazać światu, jakby część jego przesłania. No więc już wiemy, że tak. Poza tym, że powrócił dywan, który był w czasie pierwszej kadencji, biurko się nie zmieniło, bo to jest biurko, które używa większość prezydentów, tak zwany Resolute Desk, historyczne biurko. To jest to, spod którego JFK Jr. wyglądał kiedyś na tym słynnym zdjęciu, kiedy jego ojciec, prezydent Kennedy, siedział przy biurku. To biurko zostało. No ale tak, na biurko powrócił przycisk, słynny przycisk Trumpa, który służy do zamawiania dietetycznej coli. Trump sobie zawsze żartował, że jeśli goście się pojawiali w gabinecie owalnym, to straszył ich, że to jest przycisk do wywoływania III wojny światowej. No ale w rzeczywistości to jest przycisk, którym wzywa służbę, żeby coś mu przynieśli, żeby mu podali. To jest taki przycisk w drewnianej oprawie. Także przycisk do Coca-Coli wrócił. Wróciło na ściany zdjęcie, portret prezydenta Andrew Jacksona, jednego z najbardziej populistycznych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który rządził w pierwszej połowie XIX wieku. Także tutaj mamy zmiany. To ciekawe, bo te zmiany wszystkie przeprowadzono mniej więcej w ciągu 2-3 godzin, kiedy Biden z Trumpem wyjechali z Białego Domu do kongresu. Wtedy ekipy pracowników wkroczyły do gabinetu owalnego, do zachodniego skrzydła, także do rezydencji, żeby te wszystkie elementy wystroju, meble pozmieniać. Na ścianach zachodniego skrzydła już się pojawiły zdjęcia, fotografie oprawione w duże ramki Donalda Trumpa w różnego rodzaju sytuacjach. Jeszcze dzień wcześniej wisiały tam fotografie Bidena. No i tak jak rano sala, pokoje w biurze prasowym, pokoje pracowników biura prasowego były kompletnie puste, tak już teraz pojawili się tam nowi ludzie, zupełnie nowi ludzie. Praktycznie cała obsługa, wszyscy pracownicy, urzędnicy zachodniego skrzydła Białego Domu, czyli ci, którzy są najbliżej prezydenta Stanów Zjednoczonych, wszystko to są nowi ludzie. Ale to nie jest tak, że nowy prezydent Donald Trump się w tym czasie lenił, bo podjął tak olbrzymią liczbę różnych decyzji, pojawiły się dekrety, rozporządzenia, że ciężko to wszystko zliczyć. Co z twojej perspektywy jest najważniejsze na tej liście właśnie zmian wprowadzanych przez Trumpa, już wprowadzonych? To zależy, kto na to patrzy. Tak? Dla imigrantów kwestie dotyczące imigracji, dla tych, którzy, dla których ważne jest ocieplenie klimatu, to zdjęcie regulacji dotyczących ograniczeń w odwiertach ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. To było ponad 70, ponad 80, może nawet około 100. Dokładnie nikt tej liczby nie podał, ale kiedy Trump podpisywał część z tych rozporządzeń, bo część podpisał wcześniej jeszcze w Capital One Arena, gdzie spotkał się ze swoimi zwolennikami, to na tym Resolute Desk praktycznie nie było miejsca, tylko takie stosy tych rozporządzeń leżały. Z punktu widzenia Trumpa, jeśli chodzi o te pierwsze rozporządzenia, no to te dotyczące imigracji. Trump prowadził całą kampanię wyborczą pod hasłem walki z nielegalną imigracją, zamknięcia granicy, deportacji nielegalnych imigrantów. Także z punktu widzenia politycznego i takiego wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych, to chyba były takie najważniejsze regulacje. Ba, wydał rozporządzenie, które właściwie zawiesza czy odwołuje prawo ziemi, czyli to prawo, które mówi o tym, że dziecko urodzone na terytorium Stanów Zjednoczonych staje się automatycznie obywatelem amerykańskim według tego rozporządzenia Trumpa, które prawdopodobnie zostanie podważone przez sądy, dlatego że to są zapisy konstytucyjne, ale na dziś Trump wydał decyzję, że osoby, które urodzą się w Stanach Zjednoczonych, a są dziećmi nielegalnych imigrantów, albo te, które urodzą się w Stanach Zjednoczonych, a są dziećmi na przykład osób przebywających na wizach turystycznych albo na wizach pracowniczych, nie będą uzyskiwać automatycznie amerykańskiego obywatelstwa. Więc to są bardzo znaczące zmiany. Także no, to jest cała seria różnego rodzaju rozporządzeń wykonawczych, które dotyczą właściwie wszystkich sfer. Bardzo ciekawe jest też to, co dzieje się, jeśli chodzi o ułaskawienia, bo Joe Biden w ostatnich dniach prezydentury miał swój plik ułaskawień. Donald Trump wszedł do gabinetu i w ciągu 24 godzin też zawrotną liczbę osób ułaskawił. O co dokładnie chodzi w tych ułaskawieniach? Mamy tylko, jest różnica, bo Biden rzeczywiście ułaskawił także członków swojej rodziny, ułaskawił wszystkich członków komitetu, który badał wydarzenia z 6 stycznia, czyli szturmu na Kapitol. Wydał pełne ułaskawienie byłemu szefowi połączonych sztabów, generałowi Milley. Z tym, że te ułaskawienia wydane przez Bidena to są ułaskawienia prewencyjne w obawie przed zemstą polityczną ze strony Donalda Trumpa, który całą swoją kampanię prowadził pod hasłem odwetu. Trump nie ukrywał tego, że będzie chciał wziąć odwet na swoich przeciwnikach politycznych. Nawet miał takie hasło: jestem waszym odwetem, w waszym imieniu, mówiąc to do swoich zwolenników, dokonam odwetu na Deep State, na przeciwnikach politycznych. Także to był powód, dla którego odchodzący prezydent Joe Biden wydał te akty łaski, podkreślając, że te osoby niczego złego nie zrobiły. Natomiast to, co zrobił Trump, to jest ułaskawienie około 1500 osób, które zostały prawomocnie skazane wyrokami sądowymi za udział w zamieszkach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. To byli ludzie, którzy przekonani przez Trumpa, że doszło do fałszerstw wyborczych, ruszyli na Kapitol, żeby nie dopuścić do pokojowego przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych. Trump ułaskawił między innymi przywódców dwóch organizacji, Proud Boys i Oath Keepers, którzy dostali wyroki 18 i 22 lat więzienia za to, że organizowali te wydarzenia. To organizacje, na czele których stały, to były organizacje de facto paramilitarne, które walczyły z policją. Także no, jest różnica między tymi ułaskawieniami. De facto Donald Trump ułaskawia ludzi, którzy 6 stycznia 2021 roku w jego imieniu poszli na Kapitol, żeby nie dopuścić do przejęcia władzy przez jego następcę, czyli Joe Bidena. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję za to podsumowanie pierwszej doby rządów Donalda Trumpa, do którego jeszcze w dzisiejszym popołudniowym programie wrócimy. A w Trójce słuchamy teraz naszej piosenki dnia Ankles. To kawałek Lucy Dacus. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. Kawałek Ankles, który premierę miał na żywo w programie Jimmy'ego Fallona, a u nas jest piosenką dnia. 24 minuty po godzinie 16. W Trójce pora na opowieść o klapie e-doręczeń. Od nowego roku między innymi samorządy są zobowiązane do korzystania z elektronicznej ścieżki dostarczania listów poleconych. Długo szykowany system jest jednak bardzo zawodny. Słucham. Poczta. Dotychczas pismo z urzędu musiał nam osobiście dostarczyć listonosz, ale od nowego roku wszyscy odbiorcy, na razie dobrowolnie, mogą skorzystać z e-doręczeń. Dzięki czemu nie zobaczą już awizo w swojej skrzynce. Mówił na początku roku wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Listy polecone od urzędów będą mogły docierać bezpośrednio na ich smartfony oraz do ich komputerów. Oczywiście założenia były piękne, ale gorzej wygląda to w praktyce. Na ten moment sprawdza się średnio, raczej przysparza nam więcej kłopotów niż korzyści. Przyznaje wprost Patrycja Grebla-Tarasek ze Związku Powiatów Polskich. Mamy ogromne problemy w całej Polsce z czasem doręczania korespondencji za pomocą e-doręczeń. Bywa, że takie listy idą nawet 4 dni lub po prostu giną. Po pierwsze obowiązują nas pewne terminy, po drugie mamy też przepisy mówiące o tym, kiedy to doręczenie jest skuteczne. No i w konsekwencji może spowodować że taki klient czy taki podmiot, który otrzyma od nas pismo w sposób nieprawidłowy, zaskarży je do sądu administracyjnego. Co na to Ministerstwo Cyfryzacji i podległy mu Centralny Ośrodek Informatyki? Operatorem wyznaczonym do realizacji procesu e-doręczeń jest Poczta Polska. Anna Durmaj, wicedyrektorka jednego z departamentów ośrodka. To ona odpowiada za terminowe i poprawne dostarczanie przesyłek i generowanie dowodów. Samorządy też winowajce widzą w poczcie, a poczta wczoraj w oficjalnym komunikacie umyła ręce. Poczta Polska stale podejmuje szereg działań optymalizacyjnych, a w razie potrzeby naprawczych jako operator systemu oraz wdraża zmiany mające na celu przyspieszenie działania systemu. Najczęstsze zgłaszane problemy z prędkością działania systemu związane są z nieprawidłową konfiguracją systemów po stronie klientów. Nie mam wątpliwości co do tego, że nikt nie będzie chciał się przyznać do tego błędu i wszyscy będą próbowali tą odpowiedzialność zrzucić na inny podmiot. Stwierdza dr Mateusz Hołodecki, prawnik i ekspert rynku pocztowego. I wyobraźmy sobie, co by było, gdyby e-doręczenia weszły w tym pierwotnym założeniu, czyli w pierwotnym kształcie, polegający na tym, że wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS-u i do CIDG byliby objęci obowiązkiem e-doręczeń. Co by wtedy się stało? No, wtedy mielibyśmy naprawdę duży problem. Samorządy mówią więc wprost. Przedstawiliśmy takie ultimatum, że albo system zostanie do końca miesiąca poprawiony w sposób umożliwiający jego normalne funkcjonowanie, albo będziemy żądali jego wyłączenia. To jednak, zdaniem ekspertów, nie byłoby dobre rozwiązanie. Mimo błędów i awarii system trzeba konsekwentnie rozwijać, a kluczowe wady po prostu usunąć. Sprawą e-doręczeń zajął się Kuba Witkowski. 28, już prawie 28 minut po godzinie 16, dzwonią Państwo ze wspomnieniami. Miałam taką babcię, która robiła cudowne rogaliki drożdżowe i one nigdy się nie rozpływały. Nadzienie zawsze zostawały w środku, czy to dżem, czy to było nadzienie z sera. I jeszcze pięknie splatała chałki. Ciekawe, czy został przepis. Dzisiaj mamy Dzień Babci oczywiście, a Państwo czego nauczyli się od swoich babć? Co dostali na całe życie? 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Daniel czeka. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Ile można zrobić z bezsilności i czy porażka, przegrana, a nawet klęska zawsze muszą oznaczać kapitulację? Czy przez rezygnację i odpuszczenie można wpłynąć na rzeczywistość? A także o tym, czym jest nieznaczność i jakie strategie obierają ludzie pozbawieni sprawczości. Porozmawiam dziś z autorką książki Ludzie Nieznaczni. Taktyki przetrwania, Agnieszką Dałkszą oraz aktywistką Katarzyną Augustynek, znaną jako Babcia Kasia. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%, RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy M35. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 749 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że skieruje do konsultacji trzecią propozycję dotyczącą reformy szpitalnictwa. Jak zaznaczyła, do resortu wpłynęły opinie, że decyzje powinny być podejmowane centralnie na podstawie mapy potrzeb. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, powiedziała minister zapytana o to, kiedy rząd zajmie się projektem ustawy reformującej szpitalnictwo. Resort w tym roku chce reformować działanie służby zdrowia. Chodzi o deregulację i przeniesienie części świadczeń pomiędzy szpitalnictwem, opieką specjalistyczną, a podstawową opieką. Liczba cyberataków na przedsiębiorstwa w Polsce wzrosła z 1150 tygodniowo w styczniu zeszłego roku do 2100 w styczniu tego roku, tak wynika z raportu Checkpoint. Najczęściej atakowane były sektor użyteczności publicznej, wojskowo-rządowy i finansowy. Dane te plasują Polskę w ścisłej czołówce państw Europy Środkowej pod względem liczby ataków na sektor rządowo-wojskowy, ocenili eksperci. Na całym świecie w 2024 roku liczba ataków wzrosła o 44% wobec 2023. Cztery osoby zatrzymano w związku z pożarem hotelu w Turcji, w którym zginęło ponad 60 osób, a ponad 50 odniosło obrażenia, powiadomił turecki minister sprawiedliwości. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że winni tragedii poniosą karę. Do tragedii doszło nad ranem w hotelu w ośrodku narciarskim Kartalkaya na północnym zachodzie Turcji. Pożar wybuchł w restauracji, po czym szybko rozprzestrzenił się na inne części budynku. W hotelu prawdopodobnie nie było obcokrajowców. To był serwis Trójki. Pora już na informacje ekonomiczne. W Trójce Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Seniorzy, którzy zgłaszają się po pomoc do rzecznika finansowego, najczęściej mają problemy z transakcjami płatniczymi, których nie autoryzowali. Dzieje się tak na przykład, jeśli odbiorca kliknął w link wysłany w wiadomości SMS albo kiedy oszust zdobył dane karty płatniczej, wyjaśnia Dariusz Kowalski z Biura Rzecznika Finansowego. W takiej sytuacji, oczywiście po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej w banku, nasi eksperci weryfikują, analizują dokładnie sytuację i starają się znaleźć optymalne narzędzia prawne pozwalające właśnie na odzyskanie tych środków, a wbrew pozorom tych narzędzi troszeczkę mamy i to nie jest tak, że jesteśmy tutaj kompletnie bezradni. A dziś nie tylko Dzień Babci, ale także kolejny dzień ferii zimowych, dlatego na stronie Rzecznika Finansowego pojawił się praktyczny poradnik o tym, jak się ubezpieczyć na wyjazd na narty. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłosiło przetarg na rozbudowę i modernizację budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej. Wzniesiony na przełomie lat 80. i 90. XX wieku obiekt zostanie m.in. przystosowany do prezentowania rzeźb wielkogabarytowych. A powstającym w Katowicach hubem gamingowo-technologicznym są zainteresowani inwestorzy z rynków arabskich i Chin, powiedział prezydent miasta Marcin Krupa. Hub powstaje na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Wieczorek z myślą właśnie o branży gamingowej i technologicznej. Znajdą się tam przestrzenie produkcyjne, laboratoria i studia. Co czwarty Polak nie finalizuje zakupów w sklepach internetowych, tak wynika z raportu doświadczenia e-commerce. Najczęściej dlatego, że znalazł tańszy produkt gdzie indziej albo ze względu na zbyt wysokie koszty dostawy. Dolar dziś kosztuje 4,08 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,02 zł. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie ma być raczej duże. Szykują się słabe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Mogą zamarzać i powodować gołoleć. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od minus 5 w rejonach podgórskich, około minus 4 ma być na zachodzie Polski, 0 stopni nad morzem i na wschodzie. Jutro w dzień popada i to mogą być także marznące opady, w górach sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna ma wynieść od 0 stopni na południowym wschodzie do plus 5 na zachodzie Polski. 25 minut do godziny 17, 22,7 trójek, Daniel czeka na telefony. Wszystkim babciom należy się dobre słowo i też życzenia, i to są życzenia, które mają polegać na tym, żeby każda babcia była zdrowa i utrzymała swój stan zdrowotności jak najdłużej. Z okazji Dnia Babci zbieramy wspomnienia i historie. Czego się Państwo od swoich babć nauczyli? Co Państwu babcie przekazały? 22,7 trójek. Yes. 22 minuty do godziny 17. Babcia przekazała mi jedną wartość, że kobieta musi pracować, zarobić na swoje utrzymanie, nie być zależną. To daje jej większą siłę i tworzenie własnych wartości, pasji i rozwijanie swojego wnętrza. A co państwu babcie przekazały? 22,7 trójek, czekamy na telefony. Dzień babci i dziadka nie dla wszystkich babci i dziadków jest wesoły. Według badań Polskiego Czerwonego Krzyża ponad połowa seniorów mieszka sama, a wielu z nich cierpi z powodu samotności. Jak walczyć z tym problemem? Oto Bartosz Bielecki zapytał 71-letnią Grażynę Andziak, która szykowała się na wyjątkowe spotkanie. Dzisiaj w związku z Dniem Babci to chciałabym wybrać torcik, który będzie smakował wszystkim, czyli przede wszystkim babci i wnukom. A, jest, 4 w 1, tort czekoladowy las. I to bierzemy. Pani Grażyna jest ciągle w ruchu. Chodzi do klubu seniora, zagaduje ludzi na ulicy, a nawet parę razy poszła na lekcję tańca. To sprawia, że nie czuje się samotna. Ale pani Grażyna jest wyjątkiem. Jak tłumaczy Agnieszka Supińska z Polskiego Czerwonego Krzyża, problem jest duży i nie chodzi tylko o odsetek osób starszych, które mieszkają same. Kolejna kwestia, postanowiliśmy oczywiście pogłębić to pytanie i zapytać, czy seniorzy czują się samotni. I ponad 60% respondentów powiedziało tak, czują się samotni, często, bardzo często, bądź czasami. Wszyscy jesteśmy zabiegani, zajęci swoimi sprawami. Dodaje Luiza Orpik, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Nawet mając rodzinę i jeszcze babci i dziadka, tak naprawdę ile razy do nich dzwonimy w tygodniu? Albo dzwonimy raz i pytamy o ich stan zdrowia, a nie mamy czasu, przestrzeni na to, żeby z nimi przyjść, wypić herbatę, poplotkować o tym, co u pani Basi, co u pani Kasi, żeby rozwiązać krzyżówkę, czy nawet obejrzeć razem serial. Takie pytanie, które już bardzo niepokoi, to jest kwestia tego, kiedy ta samotność ich dopada najbardziej. I to są wieczory, i to są sytuacje, w których tracą kontakt z bliskimi. PCK w całym kraju prowadzi 28 klubów seniora, gdzie odbywają się spotkania i zajęcia aktywizujące, a chętni mogą skorzystać z pomocy psychologa. Z kolei Mali Bracia Ubogich stawiają na kontakt osób starszych z wolontariuszami. Program nosi nazwę Obecność i jest dokładnie tym, czym się nazywa. Czyli starszym osobom, seniorom nasi wolontariusze poświęcają swój czas, swoją energię i po prostu są obok nich. Poradę dla staruszków, jak sama ich nazywa, ma też Grażyna Andziak. Według niej możliwości są, ale trzeba po nie sięgnąć. Tak zwraca się do swoich rówieśników. Miej odwagę, wyjdź, idź do tego sklepu, zagadaj. Zobaczysz naprawdę, dowiesz się takich rzeczy, o których podobno powinnaś wiedzieć, a nie wiesz, no bo nie wychodzisz z domu. Sami też możemy pomóc, wystarczy, że sięgniemy po telefon. Chętni mogą także zgłosić się do organizacji, które wspierają osoby starsze. Stowarzyszenie Mali Braci Ubogich na przykład szuka właśnie wolontariuszy, którzy mogliby poświęcić trochę czasu na spotkania i rozmowę z seniorami. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści, wspomnienia i piękne momenty. Kiedy mój syn napisał wypracowanie, bo mieli takie zadanie, napisz coś o babci. Składał się z jednego zdania. Moja babcia kocha mnie tak, że zrobiłaby dla mnie wszystko. Jedno zdanie, piękne wypracowanie, prawda? Dziś dzień babci i czekam na opowieści, czego się Państwo od swoich babci nauczyli, co Państwu babcie przekazały. 22 i 7 trójek. Daniel czeka. Stop growing old. 11 minut do 17. Tu trójka. Zakaz e-papierosów nawet bez nikotyny. Dla osób poniżej 18 roku życia to już raczej kwestia czasu. Niezbyt długiego, bo projekt odpowiedniej ustawy zatwierdził dzisiaj rząd. Opisuje i obejmuje urządzenia, które mogą służyć do podgrzewania tytoniu i likwidu nikotynowego. Polska walczy z plagą jednorazowych e-papierosów i elektronicznego palenia przez młodych ludzi. Dzień dobry. Zdarza się, że dzieciaki próbują kupić coś takiego? No to zdarza się, pewnie, że się zdarza. Rzadko. Raczej tutaj nie przychodzą. No. Dużo osób pali jednorazówki. Na sali wszędzie. Lekcyjnej wszędzie. Się zdarza? Tak, wszędzie. Zdarza się wszędzie. Smaczne to jest? No bo to jest smakowe. Może z podgrzewacza tytoniu niekoniecznie, bo nie. Zapach jest wyczuwalny. Ja to dzisiaj byłem na praktykach, to normalnie glo za glo leciał. No, ale na pewno elektryczne, na lekcjach to i ja palę. I nauczyciele tego nie widzą. Umiem się chować. Aha. Dymek, jak rozumiem, się puszcza i... A zależy, jaki sprzęt. Może być duży, może być mały i można przez okno wypuścić albo pod ławkę, żeby nauczyciel nie widział. W Polsce z powodu chorób odtytoniowych umiera rocznie około 70 tysięcy osób, co stanowi 17% wszystkich zgonów w naszym kraju. Buch o smaku wiśni z czekoladą to prosta droga do uzależnienia, wyjaśnia profesor Mateusz Jankowski, lekarz i specjalista zdrowia publicznego z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Nawet co czwarty nastolatek zaczyna swoją inicjację nikotynową od e-papierosa, czyli pierwszy wyrób nikotynowy, po który sięga, to e-papieros. I szacuje się, że osoba, która zaczyna inicjację nikotynową od e-papierosa, ma 2-3-4-krotnie wyższe ryzyko sięgnięcia po zwykłe papierosy i palenia w przyszłości. Rząd obradował dziś nad projektem ustawy mającym ograniczyć dostępność do nowatorskich wyrobów tytoniowych dla młodych. Beznikotynowe papierosy mają być dostępne wyłącznie dla pełnoletnich. To próba załatania dziurawych przepisów, ale jak wyjaśnia mi ekspert, urządzenia beznikotynowe to niewielka nisza. Ważniejsze są inne regulacje. Na przykład wzrost akcyzy skutkujący tym, że e-papierosy jednorazowe z dnia na dzień podrożeją o 50 zł. E-papierosy, szczególnie te jednorazowe e-papierosy, są po prostu tanie. To kosztuje około 30 zł. Młodzi ludzie używają tych jednorazowych e-papierosów przez 2, 3, 4 dni. I tutaj bariera cenowa jest jedną z bardziej skutecznych barier ograniczających konsumpcję wyrobów nikotynowych. Jak to podrożeje, bo ma podrożeć o 50 zł, to myślicie, że to będzie budżet, który będzie... To będzie lipa, będzie dupa. Drogo będzie. Będzie drogo, a dodatkowo mało smacznie. Z wariantów smakowych mają zrezygnować producenci wkładów do podgrzewaczy tytoniu. Przepisy, nad którymi obradował dziś rząd, są odpowiedzią na unijną dyrektywę. Nowe regulacje zakładają 6-miesięczny okres przejściowy, a oznacza to, że zakazy mają szansę wejść w życie dopiero późnym latem lub jesienią. Projekt zakazuje też palenia wyrobów beztytoniowych w miejscach publicznych, na przykład na przystankach autobusowych, na terenie szkół i placów zabaw dla dzieci. Za 7,5 minuty będzie godzina 17, a my w Trójce zbieramy opowieści o babciach i dziadkach i tym, co nam pozostawili. Dodzwoniła się do nas pani Maryla. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Z czym pani do nas dzwoni? Z jaką historią dotyczącą swojej babci lub dziadka? Moja cudowna babcia nauczyła mnie dwóch rzeczy. Nauczyła mnie, jak być damą i jak być suką. I to było bardzo piękne. Bo damą, no dobrze, no używanie sztućców, wychowanie przy stole i tak dalej. Słyszę muzykę, mam mówić dalej? Tak, tak, tak. Bardzo proszę. Ma pani jeszcze dobrze, 15 okay. sekund. Na okay. tę drugą, bardziej brutalną część. A, ta druga część dotyczyła zachowania się wobec ludzi. No to działało, więc ja ją podziwiam. Nie potrafię tego zrobić, ale jestem pełna podziwu do dzisiaj. No!